ये अल्लाह की आयात हैं जिन्हें हम हक के साथ आप पर तिलावत फरमाते हैं, और बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं।